Auto Elektra Enkhuizen staat voor een autoverhuurbedrijf en reparatie van het elektronische gedeelte van uw eigen auto. Verkoop van Scarlett accu's, verkoop en reparatie van startmotoren, dynamo's, autoradio's en printwerk gevoed op 12 of 24 volt. Auto Elektra, gevestigd aan de Olifantsteiger nummer 3 in de Enkhuizer binnenstad. Ook kunt u ons altijd telefonisch bereiken. Bel 022 80 190 47. En u krijgt deskundige informatie. Of kom bij ons langs, bij Auto Elektra. Ja.